Ja, vær så god. Ja, mann, jeg skulle se på noen sko. Ja, sko skal bli, ja. Hvilken størrelse bruker de? 43, 44, 44, 42, 48, 44, 45, 45, 44, 43, 42, 43.